Lisala bɛ sɛkɛlɛ lɔ kɔlama kina katigi yagaso bɛ bɔnbaga ilɔ kolakaga lɔlɛ munna yo bɛdadi iyɛlɛ lɔ sɔfɔla mɔtɛma bɛdadi iyɛlɛ lɔ yɔ magiya Kanisa, Bibilo, bibilo, bibilo, bibilo, bibilo, bibilo.